जादुई शंख एक जापानी कहानी। उत्तरी जापान के एक छोटे से द्वीप पर एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था होदेरी। वो गरीब तो था पर स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और दयालु था। एक बड़े जागीरदार के खेतों और बागों में वो मजदूरी करता था। हर दिन उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी वह सदा प्रसन्न रहता था। हर सुबह जब समुद्र शांत होता तो वह समुद्र किनारे चलते चलते जागीरदार के आलीशान घर की ओर जाता। समुद्र में उठती गिरती लहरें देखकर उसे बड़ा अच्छा लगता। कभी कभी वह रुककर समुद्र किनारे बने ज्वार तालों में तैरते समुद्र जीवों को बड़ी उत्सुकता से देखता। एक सुबह वह जागीरदार की बाग की ओर जा रहा था। उसने एक ज्वार ताल में एक छोटी सी ब्रीम मछली देखी। एक बड़ी और गुस्सैल मछली उस छोटी ब्रीम को खाने के लिए उसके पीछे तेजी से आ रही थी। होदेरी ने जोर से ताली बजाई, 1 2 3। ताली की आवाज सुनकर बड़ी मछली डरकर समुद्र की ओर वापस चली गई, लेकिन छोटी ब्रीम उस ताल में बेबसी यहां वहां तैरती रही। तुम्हें इस ताल से चले जाना चाहिए, होदेरी ने ब्रीम मछली से कहा, यहाँ पानी बहुत कम है। उसने बड़े प्यार से उस छोटी ब्रीम को उठाया और उसे गहरे पानी में डाल दिया और बोला, झटपट तैर कर वहां चली जाओ जहां वो बड़ी गुस्सैल मछली तुम्हें ढूंढ न पाए। छोटी ब्रीम मछली को मुसीबत से बचाकर उसे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। फिर वो अपने रास्ते पर चल दिया। वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसने किसी की आवाज सुनी, कृपया रुक जाइए, जरा मेरी बात सुनिए। होदेरी ने मुड़कर देखा, पीछे एक सुंदर औरत खड़ी थी। उसने बहुत आकर्षक कपड़े पहन रखे थे। जीवन में इतनी सुंदर औरत उसने पहले कभी न देखी थी। होदेरी को लगा कि वह कोई देवी होगी। उसके मन में आया कि देवी जैसी इस औरत को उस जैसे गरीब किसान के साथ क्या काम हो सकता था। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और चल दिया। लेकिन उस औरत ने फिर से पुकारा, कृपया ठहरिए, मैं आपको ही बुला रही हूँ। मैं नेरिया के राजा की संदेश वाहक हूँ। आपने उनकी इकलौती बेटी की जान बचाई थी। मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। आपको मेरे साथ समुद्र के अंदर नेरिया राज्य चलना है। लेकिन होदेरी ने भोलेपन से कहा, मुझे तैरना तो आता ही नहीं। वो औरत मुस्कुराई। उसने कहा, आपको तैरना नहीं पड़ेगा, आप बस मेरे साथ समुद्र किनारे चलिए। मैं एक मछली हूं, मैं आपको नेरिया राज्य ले जाऊंगी। होदेरी समुद्र किनारे आया। तब उस औरत ने अपना रूप बदल लिया। वह एक बहुत बड़ी कार्क मछली बन गई। होदेरी उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसी पल वह मछली समुद्र के अंदर नेरिया राज्य की ओर चल दी। उस विशाल समुद्र के तल पर नेरिया राज्य था। नेरिया का राजा होदेरी का स्वागत करने के लिए अपने महल में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी प्रजा भी वहीं थी। ड्रैगन राजा ने स्वयं झुककर उसका अभिवादन किया। राजा के पास ही उसकी बेटी भी खड़ी थी। यह वही ब्रीम मछली थी जिसे होदेरी ने मुसीबत से बचाया था। अब वो एक सुंदर लड़की के रूप में थी। राजकुमारी उस औरत से भी अधिक सुंदर थी जो होदेरी के समुद्र किनारे से मिली थी। उसके बाल काले और बहुत लंबे थे जो रेशमी बादलों समान पानी में लहरा रहे थे। उसकी सुंदर पोशाक एक लहर के समान झिलमिल चमक रही थी। उसकी वाणी जल तरंग की आवाज की तरह सुरीली और मीठी थी। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजकुमारी ने कहा। अगर आप मेरी सहायता न करते तो मैं उस गुस्सैल मछली से कभी न बच पाती, और अगर किसी तरह बच भी जाती तो उसे उस छोटे से छिछले ताल में डूबकर मर जाती। ड्रैगन राजा और राजकुमारी के सम्मान में होदेरी ने अपना सर झुका दिया। उसने बड़ी बड़ी विनम्रता से कहा, अरे वो तो कोई बड़ा काम न था, इतनी सहायता तो मैं किसी की भी कर देता और आवश्यकता पड़ने पर दोबारा भी करूंगा। फिर ड्रैगन राजा के महल में जश्न मनाया जाने लगा। बढ़िया दावत हुई, नाच गाना हुआ, सबने खूब मजा किया। जब सब प्रसन्नता से झूम उठे तब ड्रैगन राजा ने होदेरी से कहा, मेरी बेटी की सहायता करने के लिए मैं तुम्हें कोई भेंट देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। लेकिन लोगों की सहायता करना तो होदेरी का स्वभाव था। ऐसा करके जो खुशी उसे मिलती थी उसी खुशी को वह अपना पुरस्कार समझता था। इसके अतिरिक्त उसके मन में कोई कामना न होती थी। उसने कहा, महाराज मुझे आपकी बेटी की सहायता करने का सौभाग्य मिला, मेरे लिए यही बहुत है, मेरी और कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ड्रैगन राजा ने गंभीरता से अपना सर हिलाया और कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई भेंट तो तुम्हें स्वीकार करनी ही पड़ेगी। होदेरी ने महल में यहां वहां देखा, फिर उसने कहा, महाराज अगर ऐसा है तो आप मुझे वह वस्तु दे दें। इतना कह उसने एक दूध समान सफेद और चमकीले शंख की ओर संकेत। उसका ऐसा करते ही महल में सन्नाटा सा छा गया। सब एकटक से उसे देखने लगे। वह, ड्रैगन राजा ने कहा, वह तो जादुई शंख है, हमारे राज्य में ऐसा दूसरा एक भी शंख नहीं है। महाराज अगर ऐसा है तो यह शंख यही आपके पास रहना चाहिए, कोई पुरस्कार पाने की कामना तो मेरे मन में है ही नहीं, होदेरी ने तुरंत कहा। ड्रैगन राजा कुछ समय तक चुप रहा, वह सोच में पड़ गया था। अंत में उसने कहा, तुमने मेरी प्रिय बेटी की जान बचाई, जो कुछ भी हम भेंट में तुम्हें देंगे वह कम ही होगा, तुम्हें यह जादुई शंख लेना ही पड़ेगा। इतना कहकर राजा ने संकेत। एक सेवक उस शंख को अपने स्थान से उठाकर ले आया और बड़े सम्मान के साथ उसे होदेरी को भेंट स्वरूप दे दिया। होदेरी ने शंख संभाल कर थाम लिया और उस बड़ी कार्प मछली की पीठ पर बैठ गया जो समुद्र के अंदर लाई थी। वो सब मछली अब उसे वापस धरती पर ले आई। धरती पर पहुंचकर उस मछली ने औरत के रूप में आकर उसे कहा, यह जादुई शंख बहुत ही अनमोल है, यह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। इसकी सहायता से तुम हर प्राणी की बात समझ पाओगे, परंतु इस शंख को उन लोगों से छिपा कर रखना जो अपने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं। अब हुदेरी झटपट जागीरदार के घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक पेड़ पर कुछ पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी। उसने सोचा कि जादुई पंख की जांच करने का एक अच्छा अवसर था। उसने शंख को अपने कान पर लगाया। उसने सुना, यह मनुष्य सोचते हैं कि यह सब बहुत चतुर और बुद्धिमान है, पर वो कुछ भी नहीं जानते। इस पेड़ के नीचे जो पत्थर पड़ा है वह एक सोने की शिला है, लेकिन आज तक किसी को इस बात का पता नहीं चला। पक्षियों की बातें सुनकर हुदेरी आश्चर्यचकित हो गया। वह उस पेड़ के पास गया जिस पर पक्षी बैठे थे। वहां नीचे एक पत्थर था जो काई से पूरा ढका हुआ था। उसने वह पत्थर उठाया और पाजामे के कपड़े से उसे रगड़ कर साफ किया। काई हटने पर उसे चमकदार सोना दिखाई दिया। हुदेरी ने उस सोने की शिला को अपने कोट के भीतर छिपा कर रख लिया। जादुई शंख और सोने की शिला को अच्छे से छिपाए हुए वह जागीरदार के घर पहुंचा। वहां घर के दरवाजे पर उसे एक नोटिस दिखाई दिया। नोटिस पर लिखा था, जो कोई भी मेरी बीमार बेटी को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब हुदेरी जानता था कि जागीरदार की एक ही बेटी थी। बाग में काम करते समय उसने कई बार उस लड़की को देखा था। वो रंग बिरंगे कपड़े पहने रहती थी, वो सदा मुस्कुराती रहती थी। बाग के जिस मंडप में चाय समारोह आयोजित किया जाता था, उस मंडप के पास एक लाल चिनार के पेड़ के नीचे वो अक्सर खड़ी रहती थी। बाग में पक्षियों और अन्य जीवों को केक के टुकड़े खिलाया करती थी। मनी मन हुदेरी उसे इंद्रधनुष राजकुमारी बुलाया करता था। वह इंद्रधनुष राजकुमारी बीमार थी। जीवन में पहली बार हुदेरी उदास हो गया। उसने तय किया कि वह उस लड़की की सहायता करेगा। वह झटपट जागीरदार के घर के भीतर गया और अपने आने का कारण बताया। जागीरदार के सामने वह सम्मान में सर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपकी बेटी की सहायता करना चाहता हूँ, मैं उसकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। उसकी बात सुन जागीरदार के पास बैठे लोग हंस दिए, लेकिन जागीरदार स्वयं चुप रहा। उसके पास बैठे लोग प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिन पर जागीरदार को बहुत विश्वास था। अगर हम उस लड़की का इलाज नहीं कर पाए तो यह फटीचर गवार क्या कर पाएगा, डॉक्टरों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन जागीरदार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि उसकी बेटी शीघ्र स्वस्थ हो जाए और फिर से बाग में घूमे फिरे, फिर से पक्षियों और अन्य जीवों को केक के टुकड़े खिलाए। उसके पास जाओ और देखो उसे क्या हुआ है, उसने हुदेरी को आदेश दिया। एक बूढ़ी औरत हुदेरी को इंद्रधनुष राजकुमारी के कमरे में ले गई। लड़की चुपचाप आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और सांस बहुत धीमी चल रही थी। हुदेरी ने कोट के अंदर छिपा कर रखा जादुई शंख निकाला और उसे अपने कान पर लगाया। उसे विश्वास था कि शंख की सहायता से उसे पता चल जाएगा इंद्रधनुष राजकुमारी को क्या हुआ था। परंतु बहुत ध्यान से सुनने पर भी हुदेरी को कुछ सुनाई न दिया। वहां आसपास कोई पशु पक्षी न थे जो बता पाते कि उन्हें केक के टुकड़े खिलाने वाली इंद्रधनुष राजकुमारी को क्या हुआ था। कमरे में एक मच्छर तक न था जो उसे कोई जानकारी दे पाता। निराश होकर वह जागीरदार के पास वापस आ गया। उसने ईमानदारी से कहा, अभी मुझे कुछ पता नहीं लगा, लेकिन मैं शीघ्र ही आपके पास सही जानकारी लेकर आऊंगा। सब डॉक्टर जोर से उस पर हंस दिए। हुदेरी चुपचाप वहां से चल दिया और बाग में काम करने आ गया। काम करते करते उसे महसूस हुआ कि बाग में पूरी खामोशी छाई थी। चिनार के पेड़ पर भी कोई पक्षी न थे। बांस के झुरमुट में रहने वाला बड़ा सैलमेंडर भी अपनी जगह में न था। वह देर तक बाग में काम करता रहा। उसे आशा थी कि रात होने तक बड़ा सैलमेंडर वापस आ जाएगा या फिर मंडप के पास वाले तालाब में छोटा मेंढक लौट आएगा। रात हो गई लेकिन कोई भी प्राणी बाग में लौट कर न आया। अंत में जब आकाश में तारे चमकने लगे और हुदेरी घर लौटने की तैयारी करने लगा, तब उसे उल्लू की आवाज सुनाई थी। उसने तुरंत अपना जादुई शंख निकाला और कान पर लगाकर उल्लू की बात सुनने लगा। उल्लू कह रहा था, इस संसार की सारी दवाइयां और सारे डॉक्टर भी जागीरदार की बेटी को ठीक न कर पाएंगे। जब जागीरदार के घर की छत पर छप्पर डाला जा रहा था, उस समय एक सांप उस छप्पर में फंस गया था। अगर उस सांप को वहां से बाहर निकालकर खाने को कुछ दिया जाए तो लड़की निरोगी हो जाएगी। हुदेरी ने अपना जादुई शंख अपने कोट के अंदर छिपा कर रख लिया और तुरंत जागीरदार के पास गया। मैं जानता हूं कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, उसने जागीरदार से कहा। उसे एक सांप का श्राप लगा है। वह सांप इस घर की छप्पर में फंसा हुआ है। उस सांप को तुरंत बाहर निकालना होगा और उसे कुछ खाने को देना होगा। सब डॉक्टर जोर से हंस दिए और उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जागीरदार अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि उसकी बेटी जल्दी स्वस्थ हो जाए और फिर से बाग में मस्ती में टहले। अभी जाकर छप्पर लगाने वालों को बुलाओ, उसने आदेश दिया। उनसे कहो कि इस घर का सारा छप्पर उखाड़ फेंकें। रातों रात छप्पर लगाने वालों को उनके घरों में बुलाया गया। आते ही वो सब जागीरदार के घर की छत से छप्पर उखाड़ने लगे। जल्द ही उन्हें छप्पर की घास में फंसा एक सांप दिखाई दिया। भूख से सांप अधमरा हो गया था और बेचारा बहुत तकलीफ में था। जागीरदार ने स्वयं उस सांप को कुछ चावल खाने के लिए दिए। सांप ने धीरे धीरे थोड़े से चावल खाए। चावल खाकर वह थोड़ा हिलने डुलने लगा। उसके हिलते डुलते ही इंद्रधनुष राजकुमारी अपने बिस्तर में उठकर बैठ गई। इसे और चावल खिलाओ, उदिरी ने जागीरदार से कहा। शाम को और चावल खिलाए गए। अब वो रेंगते रेंगते आगे जाने लगा। तभी इंद्रधनुष राजकुमारी मुस्कुराती हुई अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ गई। जागीरदार की खुशी का ठिकाना न रहा। उदिरी के सामने वह झुककर खड़ा हो गया और बोला, और बड़ी विनम्रता से बोला, विनम्रता से बोला, तुमने ही मेरी बेटी को स्वस्थ किया है। इस कार के लिए मैं तुम्हें कोई भेंट देना चाहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। लेकिन उदिरी को दूसरों की सहायता करके जो सुख मिलता था उसके लिए वही सुख ही सबसे बड़ा पुरस्कार था। मेरी कोई भी कामना नहीं है, उसने उत्तर दिया। लेकिन जीवन में पहली बार उसने ईमानदारी से बात न की। एक ऐसी चीज थी जिसे वो संसार में सबसे अधिक चाहता था। वो इंद्रधनुष राजकुमारी को बहुत प्यार करता था और उसे विवाह करना चाहता था। तुम्हारे मन में कोई तो कामना होगी, कृपया मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करके बहुत खुशी मिलेगी, जागीरदार ने कहा। उदिरी ने इंद्रधनुष राजकुमारी की ओर देखा। वो बहुत ही सुंदर थी, वो बहुत ही भली थी। अंत में उसने कह दिया, मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सब डॉक्टर खिलखिलाकर हंस दिए। आप इस गरीब फटीचर किसान के साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। लेकिन जागीरदार ईमानदार आदमी था और अपनी बात का धनी भी था। उसने उदिरी की इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। वो बहुत समझदार भी था। वह जानता था कि अगर उसने अपने किसानों को नाराज किया तो वो उसको हानि भी पहुंचा सकते थे। उसने खूब सोच विचार कर उदिरी से कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हारे पास इतना धन होना चाहिए कि तुम मेरी बेटी को जीवन भर अच्छी देखभाल कर पाओ। जागीरदार की बात सुनकर डॉक्टर अपनी हंसी रोक न पाए। इस फटीचर गवार के पास इतना धन कहाँ होगा कि यह जागीरदार की बेटी से विवाह कर पाए। यही सोचकर वह सब खूब हंस रहे थे। हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ने लगे। लेकिन उदिरी ने अपने कोट में छिपा कर रखी सोने की शिला जागीरदार को दिखाई और कहा, मुझे लगता है कि इतना धन आपकी बेटी और हमारे बच्चों की जीवन भर देखभाल करने के लिए पर्याप्त होगा। अब डॉक्टरों का हंसना खिलखिलाना बिल्कुल बंद हो गया था। वो सब आंखें फाड़ फाड़ कर सोने की शिला को देख रहे थे। लेकिन जागीरदार ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इतना तो बहुत ही पर्याप्त होगा। उदिरी और इंद्रधनुष राजकुमारी का विवाह हो गया। वो दोनों जागीरदार के घर में ही बड़े आनंद से रहने लगे। हर सुबह उदिरी और उसकी पत्नी बाग में बने मंडप में जाकर बैठ जाते। अपने साथ वो बहुत सारे केक के टुकड़े ले जाते और पक्षियों और अन्य जीवों को खिलाते। कोई उन्हें देख न पाए इसके लिए सबके सामने जागने से पहले ही वो दोनों बारी बारी जादुई पंख शंख कान पर लगाकर सब जीवों की बातें सुनते हैं।